اپنے آپ کو کبھی رب سے نا امید نہ کیجیے، اپنے آپ کو کبھی بھی رب سے نا امید نہ کیجیے۔ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن کو ڈاکٹر نے ڈکلیئر کر دیا کہ گنتی کے 6 سے 7 اور 5 دن ہیں۔ اللہ عزوجلال کی توفیق سے آج بھی وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ ڈاکٹرز نے طے کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ایک دن نکال جائے۔ 12 سال نکال چکے ہیں، کہنے والے بیچارے اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، وہ ابھی زندہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے، یہ بہت بڑا جرم ہے جو آج دنیا میں ہو رہا ہے۔ لوگوں کو رب کی رحمت سے نا امید کرنے والے بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ سے جوڑنا چاہیے، اس رب پہ اعتماد کیجئے۔ کسی چودھری ڈیرے والے پہ کوئی اعتماد کر لے، وہ نہیں کسی کو ہاتھ لگانے دیتا۔ جو رب پہ اعتماد کر لے تو رب اس کو ضائع کر دے گا۔ اللہ عزوجل ہمیں اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔